أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سوره الزمر د 23 آیات څخه شروع پر 53 آیات باندې ختم شو. د دې ټولو آیاتو ربط د ما قبل سره په دې کې دی چې موږ دا سورت چې دی د ګرد وکړي د توحید څخه ډک دی. نو څو ځای دغه چې توحید بحث ذکر سو بیرته الله تعالی عود هغه د توحید و بحث تکي قسم په د مابینس کې دی د کفارو د ځینو ځینو خبرو جواب علاوه نبی علیه السلام ته وروښاو چې داسې ورته وایه داسې ورته وایه. اوس بیرته خپل وحدانیت بیانوي. نو د وحدانیت شروع داسې کوي چې الله الله پاک چې دی الله خپل یو عظیم شان بیانوي چې زه خو دغه شان لرم. دا تاسو چې عبادت کوئ په بل یو کې دغه شان موجود دی نو خو نه دی موجود. نو خود یوازې زه د عبادت واړم الله وایي بل څوک نه دی. نو د خپل شان داسې موږ ته راشي الله الله عز وجل يتوفى قبض كي اخلي الانفس نفسنا د انسانان حين په وخت کې موت هدا مرګ ده دی د انسان چې د مرګ وخت راشي دا نفس الله تعالی قبض کی وای سمانه معتلک. زه به تاسو داسې مثال وایم لکه دا کمپنی نه د سیم کارتونه اوس جاری کړی دي قرار گئی گئی کمپنی سیم کارت ګر سره بند کی چې بند کې خبر هم نه پکیږي دلته هغه دی چې شي ورته وایي سیګنل ورته وایي هغه هم نه راوړي ګرسره دغه نفس هم دغه رقم واخلي چې وایي اخلي دا بدن لکه هغه پاتو سیم کارت دا رقم شي نه ادراک کولای شي چې یو شی یې وپیژني او نه دا رقم کولای شي چې حیات پکشي کې ځي ورځي دې ته نو من کل الوجوه اخیستل بولي. نو توفي چې دا هغه د اخیستلو ته وایي نو الله هغه ذات دی یتوفا چې دی اخلي قبض کوي الانفس نفسنا څه وخت حين په وخت کې موت هدا مرګ د دوی څنګه یې اخلي ماده ټول من کل الوجوه من کل الوجوه څه معنا چې نه حیات بره پاتې شي ژوند یې سیګنل یې امني او ادراک هم نشي کولی. ولی ادراک پر هغه سیګنل دی چې هغه یې پکې کې معنا هغه حیات ژوند چی بیا نو ادراک کوي شی اورېدلی شي څه کولی شي خوړلی شي داسې ولکې او هغه نفسونه هم قبض کوي لم تموت چې مړه شوي نه وي دا بیا څه وخت قبض کوي مړ نه دی الله یې قبض کوي په منامی ها په خوب کې ده دی بل بیا بده دی چې بده دی من نفس الله واخستی قبض کوي مګر دای من بعض الوجوه واخستی من بعض الوجوه یې نه دی اخستی بل خو من کل الوجوه دا بیا څنګه چې من بعض الوجوه یې واخستی قبض کوي من بعض الوجوه یې پرېښي دی سیګنل یې فعال دی سا په کښې کې ځي ورځي چې ورته کښې نه سوڼه اره یي مګر په دنیا نه دی خبر دلته غل راسي یا ګرده ځینې شي دی درک نشي پکولی پا په صدرې کې خلک ګورو ګوري دی درک نشي کولی دا رقم شي، دا یو څه اخیستی دي یو څه یې پرې ایښی دي. الله وایي دغه شان زما دي، دا تاسو چې عبادت کوي که انسانان دي که پیرانان دي که ملایکه دي که نبیان دي، په انسان دغه چم نشي کولی. یو انسان دی دا یو یو رقم شو، مطلب من قدر وجوه نفس نی واخستی چې نه ژوند شته نه ادراک شته، دا بلې نیمه واخستی نیمه یې پرېښی، دا بده چې ژوند یې شته ادراک یې نشته. نو هغه یو شعر مضمون دی، براوی د مرګ او د خوب څه فرق دی؟ براوی دا مرګ مازی دروند خوب دی، او دا خوب چې دی دا ګوکې نیم مرګ دی، دواړه یو تر بله سره ورته دي. سړی چې بده دی ګوکې نیم مړ دی، دا مړ چې بیا دی دا ګوکې دروند بده دی، دا په ښه خوب یې بده کړی دی، دغه رقم دی. نو الله وایي دغه زما شان دی. دا ښه ده چې دا په خوب کې د انسان نفس الله من بعض الوجوه واخلي، بیا څه چم پکې فیمسکو. نو الله تعالی تکک الکی هغه نفس قغدا چې په سلام کړي و علیها پر هغه نفس الموت د مرګ، او هغه په مرګ چې اخستی او چا په سلام پر سیو هغه دوری ورسره تکک بیا نه رایل کی برای دوری دغه د سیم کارت بندي بندي بندي چې په ورځ د قیامت الله د و مشپلی د اسرافیل علی السلام ته امر وکړي چې پوی اکه برای بیرته روح پر رایل کی. هچ پر رایل کی برته انسان دی جوړ شو دغه رقم فقط د سیا قوای من کل وجوه منعکری به فیمسکو. نو تکک معنا د ځان سره التي هغه نفس تکک قغضا چې په سلا یې کړي و علیها پر هغه نفس الموت د مرګ، و یرسل را ولیږي الاخرى هغه نور هغه بل نفس چې دی چې هغه په خوب کې تکه کړي هغه ته بیرته چې د راکښېنوسته وخت راسي بیرته پر رایله کي چې پر رایله کي هغه حیات کې د مخه مو سیګنال یې امو بره کارګر سره شروع کړي دغه رقم شي. کیبل مثال باندې پوهېږي دا موټر چې دی گای گای ګر سره هغه موټروان چابي ورو پېچې بس هغه سي ودري سټارټ ګر سره نه سټارټ یې گای گای ټلې وغواړي دا رقم شي. بل موټر بیا دی ډرایور سفر پکې یو ځای ودري برای ګولې نه سټارټ یې د ګیرې مزي استلی بارا نو نه اشاره لګی نه بلکې دغه څه بس هغه دی کېل مسله پوی کرا کرا مګر هو کې د تګ نس کولای ګرته نه ګرته چا وا چا دا بیا دیس دی لکه انسان چې بدیش هغه دی نوټل دی تګ نکي معنا سترګې کار نکي غوږ نکي بل نکي چې راښه نس کوي کې ګرته ول بیا دی بارا دا ګرد اندامونه کارونه شروع کې. نو الله فاک وای و یرسلو رالیجی الاخرى غبل نفس برته رایلک در څه وخت پوری الا اجل مسما الا اجل تر یو نیټې پورې مسما چې هغه نو معلومدار ده چې هغه هغه د مرګ نیټه ده. نو الله عز وجل دلته خپل یو شان مشترا وشوه چې ګوره نفسونه یې دوه قسمه کړه، د مرګ په وخت کې پره واخیستی من کل الوجوه یې واخیستی، مې ژوند ځینې واخیستی، مې د علم و ادراک واخیستی معلومات نشي کولی، د خوب په وخت کې چې دی دا یې نیمه یې واخیستی نیمه یې قبض کړي ژوند یې ایله دی ورته ژوندی دی یادی ادراک نه لري. وروسته څه چل کوي چې هغه په مرګ اخیستی دی هغه دغسې د مرګ په خوب بده دی هغه چې دی الته فیمسکو الکی قضا علیها الموت هغه الله دوری ورسره کښېږدی بیا یې نه رایله کي، دا بل چې بده کړی دی و یورسل الاخرا دا بل ته بیرته بیا ارسال وکړي معنا هغه قواوې بیا پر رایله کي بیا یې ګیرته ورواچي بیا انسان روان دی سترګې یې جلا ادراکي غوږونه یې جلا ادراکي ژبه یې جلا ادراکي د بدن لامسا یې جلا ادراکي دغه رقم د سږمې یې جلا ادراکي برګر د کارونه شروع سي. نو رایلکی الاخرى غبل نفس اغم د گردم بر د پاره نه رایلکی الا اجلین تر یو نیچی و تاریخ مسمن چاغه مسما و معلوم دا ار دی هغه وخت مارو شر دغه د کی پر تجوان کوایس بیان وستا پای ما غر کم دی لکه دا غبل مړی دا دا خی ذکر کی د خپل شان پسیون وس الله فرمای ان بیشک فی ذلک پدغه مذکور شان کی د الله چې دغه کار د نفسو سره د انسانانو او د حیوانانو کی پدغه کی لآیاتن لخامخ آیاتن د لایل دی د الله عز وجل د انفرادی قدرت ګور انفرادی مې ورسره ذکر کی د انفرادی قدرت قدرت خو موږ ته څه املو یو کار کوي بلیم کی بلیم کی دغه قدرت لکه دا اوس چې ذکر سدای نه پیراجي دی دا یوازې الله دا بل څوک سره نشي کولی. ان به شک فی ذلک په دغه مذکور کار کې ل آیات په دې کې دلائل دی د الله د یوازې نه قدرت د چا د پاره لقوم د هغه قوم د پاره یتفکرون چې دوی فکر وي یو خو سرتن به انسانان دي چې هغه په ځین کې دغه ده چې زه ګر سره خدای پیدا کړی د خوندو د پاره یم بس ښه خوراک پیدا کړه ښه چشنک پیدا کړه ښه کور پیدا کړه ښه مټر پیدا کړه د ژوند هدف دغه دی دا خو انسان نه دی دا خو حیوان دی یا چې دی فکر وی چې زه را روان د څه د پاره یم جوړ د څه د پاره یم چا جوړ کړی یم باید څه وکړم دغه انسان چې دی الله یغه پر دغه خبره ما پیدا کولای شي، ما به وپیژنې په دې خبره به پوه شي د عبادت لایق یوازې الله عز وجل. یو دلیل نه دی پکښې کې له آیات دا جمع وه الله په دغه کار کې که دی فکر وي بر نو دلایل دي رقم رقم دلایل په دغه خبره کې دی سره پیدا کولای شي. لکه داسې انسانان چې یو شي ته متوجه شي بره رقم رقم شیان پکښې پیدا کړي په یوه شي کې. الله دا فقط ما دوه کاره درته ذکر کړي کې سره وپلټي په دې کې دلایل دي د الله د قدرت. د هغه قوم دپاره یتفکرون چې دوی واقعي فکر کوي، واقعي د خپل عقل څخه کار اخلي. لکه د مثال په طور په جهان کې وخت مجلس جوړ شو چې راسې د انسان د خلقت د هدف پیدا کړو چې انسان د څه شي دپاره جوړ دی. دا دغو فلاسفه و دا د یونان چې دا دوی وایي ډېر هوښیاران دي، په پای کې د ټول مجلس مشوره پر دغه وتله چې انسان د خوراک و د چشنګ دا یو پیکټري و کمپنۍ ده، بس جوړ د خپل خوراک و چشنګ دي کې د دغه دپاره جوړ سوی دی، بل هدف نه لري. قرآن کریم د دغه هدف وټاکئ چې په دې کې د دنیا ټول پوهان خطا وته. د یونان حکمانو پخوا ډېر په نامو چې دوی خطا وته، نو ځکه الله عز وجل په قرآن کې داسې ویل چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. چې څونه دوکه چې دا پاګلان انسو دا جن پیری او انسان دواړه دا د عبادت لپاره پیدا دي. د خوراک د چشنګ پیکټري او کمپنۍ ته څنګه ورته وایه؟ خو ستا کمپنۍ تا خپله ملامتي په دنیا کې څومره کمپنۍ جوړې د هرې کمپنۍ عادت دا دی چې هغې ته کمزوری شی ور واچوي تر اخوا یې ښایسته شی وځي. نو تر اخوا یې ښایسته شی وځي، دغه د کچرو څه د پلاستیکان ټول کې د اخوا څه دی ښایسته ښایسته لوښي راباسي چې کمپنۍ کې یوسي، دا د کچرو پلاستیکې بېرته ویلې کړي ښایسته لوښي ځینې جوړ کړي، نو په ډېرو روپیو خلک رانیسي. نو انسان که واقعي کمپنۍ ده، د دې کمپنۍ څه چې وروسته شی وځي خو په دې پورې بېرته به نه غواړي. حتی اگر سره چې دغه شی دی باسي ځان دونه ځای نعام کې دونه پټ سي چې خلک یې ونه ویني، پر دی خپله بدبویي ځي. نو دا کمپنۍ د داسې عبس شي دپاره الله نه جوړي چې د خوراکو د شنګ کمپنۍ یې جوړه کړله ښایسته ډوډۍ وغه شروع چې د اخوا دې شی راووځي چې معنا خلک طاقت نه سي ورته کولی شخیي پټیي. نو دا خو بره غلطه ده د دې نظریه. نو دلته الله وایي چې تفکر کوي، حق تفکر کوي، هغه پر دغه خبره ما پېژندلی سي چې رب العالمین د عبادت وړ دی، بل څوک د عبادت وړ نه دی. فسیر رب العالمین وای دغه دلیل خو د توحید دی واورې دی، سره د دې چې د توحید دلیل یې واورې دی. ام اتخذوا، آیا دوی نیولي دي من دون الله ما سوا د الله تعالی څخه شفاع خیر خواهان؟ دغه مې دلیل ورته پیش کی، دا دلیل یې واورې دی، د دې سره دی د الله څخه ما سوا شفاعت ګرځان ته جوړي بره دا کپریات کوي بته سجدې کوي قبرو ته کوي بلته کوي د څه دپاره؟ په آخرت کې بیا لاس نیسي، په آخرت کې بیا لاس نیسي. د زکندن پر وخت به تاته پلانۍ په شدر ځي، بابا د زکندن پر وخت به یوازې لا اله الا الله محمد رسول الله په شدر ځي که په اخلاص ویلی وه، بل څوک بیاته چیر تاته په شدر ځي؟ نو هسه په خپل زکندن کې په خپل غم کې غوټه دي. نو الله وایي دوی دغه دلیل واوري دي چې د الله دغه شیان دي، او دوی نیولي دي من دون الله ما سوا د الله څخه شفاع شفاعت ګران. شفاع د شفیع جمع ده، شفیع و شفاعت ګر ته وایي. شفاعت ګر دغه دی چې یو سړی مجرم لکه دا موږ په دې دنیا کې چا جرم کړی باره خلک وای درځي، و هغه صاحب جرم ته چا د جرم ځنې کړی دی چې هغه کوم کسان دي خوران خوش کړي غوته نه نه واک دی ورولي، دا ښه خلک یې نو د مخې بره وای دی به محاب کې دا خلک نو شفاعت و شفاعت ګران سو. الله وای دی په آخرت کې دغه چم کوي، دلته شرک کوي کوپریات کوي بره بیا وای زه دا بته سجدې ویلي کوم، دا درخت کې ویلي کوم، دا لمر او سپوږمۍ کې ویلي کوم، دا خو شفاعت ګران دي بره بیا دوری به ما خلاصي د غلطۍ چې بیا دا لا سمح پیرا اخلي دغه سی وای. ام اتخذوا، ایا دغه دلایل د توحید سره اتخذوا دی نیولی دي من دون الله ما سوا د الله څخه شفاعة نور خیر خواهان، ځان کې نور خیر خواهان پیدا کړی دي. قل ورته وای ونبی علیه السلام ته وای دی ته وای ورته اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، ایا ولو كانوا كسهم يدادو دي شفاعت قران لا يملكون دي اسم مالكان دي شيء عند هيك دي ايش اختيار نلري ولا يعقلون نبو يجنو فدغه تنازيش سمره نقطه وبته سجد دك ياي ودرخت تك درخت بچش په ييجي د چش اختيار لري بت بچش په ييجي د چش اختيار دغه ترا ولي وعلى كدره بره ودي لك دید و جخت ما چو علا و ته دغه صورت و ور ته ته د شفاعت ګران نیسه سره د چاغه دغه رقم شی دی چې نه د ځان اختیار لري نه د جهان اختیار. قل ورتوا يا محمد ايا ولو كانوا كسهم يداد دي شفاعت غرا ددي چ عبادت کی څنګه لا يملكون چ دي اختيار نلری شي اند هیچ هیچ مالک ندی د ځان اختيار لري چر څولغه کی کاش کدا بت ځان دی پانس کول ولا يعقلون او نپو ییږي نو چ دي شفاعت غر خو اغه سو کی دلی شي چی خو د خپل ځان اختيار ولري دای یا بل په خبره پوسی خلق نی یو ځای چې د مرکې کې بیا څوک بیا بره پسې ګرځي په هوښیاریانو خلکو پسې ملایان پیدا کوي سیدان پیدا کوي هوښیاریان پیدا کوي وایي دا هم اختیارداره دي هم عقل والا دي نو بره به سړي ته زما سفارش وکړي دی داسې شی الله ته په بدرګه ورولي چې هغه نه اختیار لري نه عقل لري الله وایي ته اوس د دې په شفاعت نازېږې کوپریات کوي بره د خدای سما دی خلاصي اوس یو سوال واردېږي هغه دا دی چې دا مشرکان بره په جواب کې وایي د الله پاک د دغه خبرې چې ولې نه لري زخونه د بت عبادت د ډبر نه کوم دون خو بیا کلم زنم دا بت خو چې دی دا خو د یو ولی مجسمه ما جوړه کړی دا خو می یاد مثال په تور د یو ملکی مجسمه جوړه کړی دا خو می مثال په تور د یو نبی مجسمه جوړه کړی نو زه چې د دې مجسمه عبادت کوم په زړه کې مې هغه ولی نیولې دی په زړه کې مې هغه نبی نیولې دی په زړه کې مې هغه ملک نیولې دی هغه خو شکر دی عقل ام لري اختیار ام لري په ورځ قیامت به زما شفاعت وکړي د الله تعالی په حضور کې را اخلاص به مې کې الله تعالی دغه در بند پر بندې قل ورته ووایه لله الشفاعت جميعا و الله پاک لره شفاعت دی ټوله شفاعت ګرده د الله په اختیار کې دی چې الله اجازه ورلره ورنه کې د چا پلار ولا که شفاعت وکړي یا نبی یا ولی د الله تعالی په اذن به کیږي من یشفع عنده الا باذنه فایت کرسی کې وایي چې څوک دې شفاعت به د الله په اذن کې محمد علی السلام یې نس کوي چې د الله تعالی اجازه نه ورسره اوس نو په دغه کې د دې دفعه وسو چې دا ته چې په نازیر چې و نبی دی یا ملک دی هغه خو زی روح دی روح لري اختیار لري علم لري الله پاک شفاعت کرد زما په ولکه کې دی چې زه اجازه و نه کوم نشي درته کولای اوس نو دا خبر ختم وسو د شفاعت کې چې د الله تعالی څخه به ما شو د کوپریات بکی د بل چا عبادت بکی وای د الله تعالی په حضور کې زما شفاعت کې وجود د شفاعت لپاره دوه شرط پیدا اسول یو خدا دی چې حیات او علم بلري ام به حیات لري اختیار بلري ام به علم لري عقل بلري خو لا یملکون شیئا ولا يعقلون و نو دای کد بوتانو سجدي بوتانو تکي کې درختو تکي خوغه نه عقل لري نه ملک لري نو هم غلطه ده چې وای دا زما شفاعت ګرځي کله ایس په خبره پوسوي او بل په خپل دا کافر چي دي خدای محل د شفاعت نه دي شفاعت چي دي یو چې دا شفاعت ګرځول ولې دا به سم سړی وي الله ته به مقبول بل چې د کوم چا د پاره شفاعت غواړي دا به د شفاعت نو وړ وي لکه ګورمنټ کوي اعلان وکړي برای پلانې مجرم د شفاعت ورلګي د اپیل بیا ورسته ګر سره حق نه لري چې ویک ته یاده پاره نه خلګا اپیل کې برای ورخ وخت اعلان کړی الله وصله اعلان په قران کریم کې کړی چې ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء د مشرک عفا الله ګر سره نه کوي چې پر شرک مرسي پر کوپر مرسي کدی خواته مطلب ایمان لري خو پر ګناه او مرسي د درجه تعالی تعالی بخښنه کوي د نبیانو په شفاعت به معاف کی یو کافر دی نو په کافر کې چې ګر سره دغه استعداد نشته چې څوک د ده لپاره شفاعت وکړي نو پر د باندې د شفاعت دواړي لاري ختم دي د چې په شفاعت کې دری بوتان دری درخت دری مرس کوژمې دری علاوه د خو نه اختیار لري نه عقل لري بل د سره چې عقل او اختیار ام ولري خو چې اهل نه تاسو لپاره کله د شفاعت اجازه ما ورکړي کدی برای زه خود دی عبادت نکوم زه خود او غز روح دا چې په خوان نبی او یا ولی او د اوغه پرنامه می دابت جوړ کړی خود ته چې کوم اغه ولی او نبی راځي کوم اغه بد اعلی په وړاندې زما شفاعت وکي اته خو بیا غدوم شرط نس خو علاوه کې ورنه سی ته چې ماته په بدرګره ولی په شفاعت را ولی په خیر خواهی را ولی نبی بدر سره ملک بدر سره نو اغه زما به اجازه سره شفاعت کولای شي ته سره پر خو زه شفاعت اجازه نور کوم ولی خو قل لله الشفاعه جميعا شفاعت من کل وجوه دا لا په اختیار کړي ستاده پر الله اجازه نور کی نو دغه مشرکانو الله عز وجل ګور د دروازه د راتنګ کړي پله خپل شان ورته بیان کوي چې زه د نفسونه په وخت کې د مرګ چې وفات کوم ګور من کل وجوه یې واخلم په وخت کې د خوب چې وفات کوم نیمه واخلم نیمه پاتې برته پر راي لکم تر خپل نیټه پور دغه کار ولې واز ما کار دی بل څوک نس کولای نو څوک چې د ته پکور ولای ما به وپیژي روسته دا ول دای چې دی دا شرک یز ما عبادت نه کی دا دی علم هم مرتوه خو یز ما شفاعت کی دا شفاعت سر وازم الله تعالی پر بند کړ وس الله بیا خپل شان په بل طریقه بیان یی دغه بیا داد لهو دغه الله لره خو ملک السماوات پچی د اسمانو دی والارض یو دم زکه په دغه کې الله څوک نشي ملامتولی چې الله پاک تاسو د شفاعت په خپل لاس کې ونیولې دي، چې بل چاته اختیار نور کې بس وا شفاعت کما اجازه وکړه کیږي کنه ونه. زه د مؤمن دپاره اجازه ورکوم، د کافر دپاره ګر سره د شفاعت اجازه نه ورکوم. نه نبی ورته کولی سي، نه ولي ورته کولی سي، نه ملکه کولی سي. شفاعت چې دغه انبیا اولیا علما شهدا د اگر د چکی د مؤمن ګناهکار دپاره کوي، د کافر دپاره امکان نه لري. نو دا ولي کوي؟ نو الله خو پشي زما ده، زما بچي ما دغسې جوړه کړې ده، چې زما پر عقیده د توحید کې مړ شي، چې الله تعالی وحدانیت مني، دا منت بلا ارکان ګرد و منی، دغه دې مرس پر دنیا دې وسو جدان الهګولې، د خدای در آباد ګناي وجه کړي چې اس د سړي په زین کې ورځه ګناي وجه کړي. الله رب العالمین د دفه بارک د نبی شفاعت قبلي، د ولی شفاعت قبلي، د حافظ او د شهید قبلي، چې دې مر پر کفر دې بار وځم په پلان یې نبی شفاعت کې اس نبی نکین لهو دغه علال خاص ملک السماوات پاچی د اسمانو ده والارض دم ذکر کته و دای پاچی د خدای ګرد ده امید اسمانو امیدم زکی وان خوزه بیا چیر پر لاس ورزم زبا پر دیا دنیا خپلی گنایو کم خلی شرک و کپریات بکوم بلا بیا زب لاس مستر خطا اس چی مرس اللہ وی ثم ایلیه ترجعون ثم بیا ایلیه خاص و داغه اللہ دا ترجعون تیس ورگر زوال کیجی زی پر کم زوی مرد تلای نسی رازی بدا لطا داغ ایساب کتاب تا بدا پیشی جی معلوم دا چی خپل زن اوس لاسم دا دلیل چې بیا وای د خپل شان الله حرام معلوم کی الله د مشرک بل عناد بینې برای ته د بلی خرګری ته ګوره بل جهالت ته ګوره هغه داد و اذا هغه وخت ذکر چې ذکر سی الله الله پاک وحده یوازې اشمعزت سره ګنجلک خو به دسی قلوب وزړونه الذین د هغه خلقو لا یؤمنون چې دی ایمان نه لري بل اخرت پر اخرت باندې اشمعز و دغه ته ویل کیږي دا د انسان زړه برخل وې زړه مې د خپس سو د سر را ټول سو دا چې ډېر خو به دستغه چم پکېش الله د مشرک نقشه بیان وي د مشرک شان دا دی کته یوازې د الله تعالی لویوالی بیانوي چې الله مالک دی، الله خالق دی، الله صفاتونه یې بیانوله هغه د چې عبادت کیدی چې عقیده ورته لري هغه نه بیانول بس یا په دې بوت خو به دي رو روام کرد مرد خدای پا باره که جغیر خدای یو دی خدای نو چوک نمانی چی یو دی برا دا بانا که خدای نو چوک نمانی دا دو نوالیان ولی نزکر که وزور تویش دا خدای در اجاز جلاله دا زوی مره دا ولی در اجاز جلاله دا ولی بیازه دا ولی پا زای که زکر کو ولی دا خدای سر نیو زای کوم دا خدای در اجاز که نره ولی مستا خواه پر چیش باده دم دې پر دغه خوا باندې چې ولې نو دا دونه ولیان نه ذکر کې ورته چې د ولی د کښته ډنګي د اعلی درجه ته وګوره ته د ولی درجه وګوره نبی د اعلی و درجه ته نسل اسدل عبده و رسوله و رسوله وای الله د مشرک دغه خبره د علامات په سی ګوره کته یوازې د الله لویواری بیانوه د الله وحدانیت کې بیانوه بس دې بوسکیږي زړه سره راګونجی لک سقه بس خوا باندې سي و اذا هغه وخت ذکر چې ذکر کړی سي الله الله وحده یوازې اشمعزت بس سره ټول خوابه دي سي چې قلوب وزړونه الذين ده هغه خلق لا يؤمنون چې دي باور نه لري بل اخرت پر اخرت ارشه دا خو چې دا ته یوازې د الله تعالی وحدانیت باندې دي خوابه دي کیش و اذا هغه وخت ذکر چې ذکر سي الذين هغه خلق ذکر سي چې دي عبادت کوي من دونه ما سوا د الله څخه چې د الله سما سوا د نور مخلوق کې چا پر د ګرانج چې دغه بیان کوي یا د الله د بیان سره جوړه کوي یا دغه سي د الله بیان ګر سره نه کوي د دې قصې ورته کوي پلان نه بده سي وکړه ولې د سي وکړه پلان دې سي وکړه پلان دې سي وکړه دا شي دی ویل اذا نعب برهم دي يستبشرون دي خوشاله سي تاكي برتن دي ورين سي سرو غوري چيا ولا پم لا سرم فقداي چادي شيخ خبري كي دا غره كم الله دا غد د عال دي چ د الله خالق دي دغه په صفات خو بده برا ولي پلان نه ور سر ذکر کي د خدای سره اغه چې په صاحب ځکه کتاب ته محترم دي پروغو خو بده کې هغه در ته ذکر کول یا یوازې ذکر یا د الله د ذکر سره جوړه په دغه د وسرات کې نو ستاسو بار ته دی چې دی هغه بار ته جلایو کې بره خوشاله سي خدای دې د شرک نقشه ده چې پتا کې ده خو ته باید الله تعالی په صفاتو بیانول باندې ته باید خوشاله سوې ته سر چپای چې الله تعالی هغه یوازې بیانیږي کې دا ستاسو څنګه شتوري الله عز وجل مشته فرمایلی و اذا ذکر الله وحده ده وحده توري و چې الله یوازې ذکر کیږي منه هغه د معبودان بولی که دادا محبوبان بولی اغا نور سر ذکر که اشم ازت برا قب سرا طول سی قلوب وزرون الذین دا اغا خلقو لا یؤمنون چی ایمان نلی بالاخرت یا پر اخرت و اذا هاق وقت ذکر چې ذکر کړی سي الذين اغه خلق من دونه هیڅ ما سوا د الله څخه دي اذا ناب برهم دي استبشرون دي بره خوشاله کیږي زړه بره خوشاله کینو. اوس دا خبره چې دغه کوپار چې دي دوی د شفاعت دغه لري عقیده لري چې دغه بوتان چې دي د زمو شفاعت کوي. دا قرآن کریم په بل ځای کې بیان کړی د سوره یونس کې وای ويعبدون من دون الله دی عبادت کی د الله سما شوا ما لا یغدرهم ولا ينفعهم د اغه شانو د چ نه ضرر ورسی نه ګټ ورسی لکه درخت لکه المر لکه اس لکه ور دغه شانو عبادت کی حتی د سره د نبی او د ولی عبادت کی خدا د ته ضرر نه په نس رسوالی چورته نو چې دا ولی کای ظالم خدا عبادت خدا الله حق دی چې و بنده ته کی او مخلوق ته کی الله په آیات کې فرمای وي یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله دی براوی چې دا خو زموږ شفاعت ګران دی الله په وړاندې په سورته یونس کې په 13 نمبر آیات کې الله تعالی دا خبر الته په تفصیل ذکر کړی ده. بل خبر دا ده چې دغه د مکې مشرکان خو چې و دوی خو سره د آخرت منکر و دلته ته د شفاعت خبرې کوي نو دوی خو سره نه مني نو شفاعت کله وایه دا وایي پر تقدیر باندې ده دغه چې دا کفار بولو لول خو آخرت نسته مګر که بیا هم آخرت و لکه محمد چې وایي باره به موږ ورته وایي چې دغه شیان زموږ شفاعت کوي. دا یې پر هغه تقدیر باندې ذکر کړی ده چې کفارو دا آخرت نه مني خو که بل فرض وي نو دغه عبادت چې زه کوم دغه به زما شفاعت کوي. هغه بیا په سورت فصلت کې په 15 آیات کې الله داسې وایي ولئن رجعت الی ربی ان لی عنده للحسنى والكثير اذا راجعك رسم ورقت از ماده مشرکان ومشر البر الاول خونست چ مرسم کس خلاص ومكبل فرز راجعك رسم راجوندای کرسم ان لی عنده للحسنى بشک د الله په وړاندې هم ماته دوری نه کیږي لکه د لی چې بجوند برابر دی پیالو کې پچم په نعمتو کې پچم حالت ام د غره کم ده حالت ماته استګور د اخرته به د پر تقدیر کچيري وي بر التم زما د پاره نه کیږي ولې ولغه سنا زولې لرم دا بزما شفاعت کې لکه دا به تان چې دی جوړ کړي ولا ته مناته دا نو دا تر دوی خبرې دلته راځي چې دغه د شفاعت عقیده چې ده دی عبادت پر نیت شفاعت کو لکه په هغه آیات کې سورت یونس 13 نمبر آیات دی او دغه کته خو دی آخرت نه مني اکثر مشرکان و هم دا دی پر دغه تقدیر ول چې بل پرز وي نو بس موږ د پاره شفاعت وي الله پر دای بل پرز باندې جواب ورلره ورکړي چې معنا چې وي مني اول خو واقعي دی خو موږ وایسته الله ته شفاعت نه دی چې استا پر عقیده باندې استوا کبل پرز شفاعت پیدا کړ شفاعت کې نس کولای ولې شفاعت خو چې دی استا معبودان دوه قسم دي یا ګر سره حیات نه لري لکه دا بوتان چې عقل نه لري او کوا یا زه خود اغزل روح چې د مای بوتان جوړ کړی په اصل خدا ورد وار انسانان و یا انبیا و یا ولیان و شش بزرگان کرسی و نو اغه خو لري الله پاک پاینو اغه چې بیا دی خو په تا کې اهلیت نست اغه قسم اختیار بل لري عقل بل لري خو کې قابل نه ته پر کو پر باندې مړ نو تا ته به څنګه چې شو کی شفاعت وکي او شفاعت خو ګرځد الله تعالی دی الله تعالی اذن واغه چاته کی چې اغه پر ایمان باندې مړ برکه ګناکار و داغه د پر اجازه کی بر انبیا علیه صلی الله و سلام را ولاریج شهدار ولاریج دا گرد بیا د گناهکارانو شفاعت کی الله تعالی جز موږ د ټولو خاتمه پر ایمان کی گناه یو الله رحم عافیه الله دې مغفرت راتو کی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.